Matul il-programm tagħna tal-lum sejrin nitkellmu dwar il-preseppju Malti bil-folklor u tradizzjonijiet marbuta miegħu matul is-snin. Sabiex nagħmlu dan sejrin niltaqgħu mas-sur Paul Muscat li ser jgħaddilna tarif interessanti dwar dan is-suġġett. Insellimlek Paul u nilqak magħna waqt il-programm tagħna tal-lum. Insellem lilek u sellem is-semmija kollha ta' dal-istazzjon. Paul, naf li inti dilettant sewwa tal-preseppju. Mod speċjali l-preseppju Malti. Anki inti qed terġa' tagħti l-ħajja lil waħda mit-tradizzjonijiet marbuta mal-preseppju Malti li huma l-pasturi tat-tafal li dawn ser ikolna ċans li nitkellmu dwarhom fi programm ieħor, imma llum xtaqtek li tagħtina ftit tarif interessanti dwar il-preseppju tradizzjonali Malti. Il-preseppju Malta daħal ftit iktar minn 400 sena ilu. Hemm reġistrati l-ewwel preseppju kien ir-Rabat l-ewwel preseppju reġistrat. Minn dak iż-żmien law il-preseppju Malti infirex ma' Malta kollha. U tista' tgħid li kull familja jiena niftakar kont għadni tifel għandi 54 jiena flimkien ma' ħija l-kbir u jiena missieri wkoll ma' ħija l-kbir li kien jagħmlu jiena tal-lim miegħu konna nagħmlu l-preseppju d-dar. U kull sena konna namlu preseppju ġdid. Minn 400 sena law, u l-preseppju dejjem evolva. U bdew isiru il-pasturi tradizzjonali Maltin. Kull raħal tista' tgħid li kien hemm xi ftit nies differenti li jagħmlu il-pasturi li kien ikollhom is-sett tagħhom u jagħmluh biex ibijaw jew għatfall tagħhom u hekk. U kienu jaħdmu bħala familja. Aħna biex il-kara kenna xi ħames familji li jagħmlu il-pasturi Maltin. U kulħadd kellu s-sett tiegħu kif għedlek. U kienu jiġifieri qatt hemm it-tfal li huma anzjani wara l-gwerra kienu jagħmlu daw il-pasturi biex ibijawhom għax kellhom il-ħanut tagħhom illi llum għadu miftuħ imma bi ħaffarijiet differenti. Għadhom semmi l-istess jiġifieri għal żmien il-pasturi jismu Betlem u għadu qatt għandhom xi forhom u jiftakru meta kienu jagħmlu ma' missierhom il-pasturi biex jibijawhom. U dawn il-pasturi ta' x'iex kienu jkunu? Il-pasturi kienu jkunu tat-tafal Malti. Waħda mill-problemi tat-tafal Malti, jiena ma nistax it-tafal Malti, huwa illi speċjalment hawn Malta differenti minn għawdex. Jew issibu minn Rabat, inkella kienu ħafna drabi jiġbruh mis-Salini u għajtu fiha, illi kienu jkun qrib il-baħar. Dak biżmien ikun mielaħ ħafna u jibda jfarfar iż-żeba u tista' tgħid jibda jitfarrak. Jiena ta' għandi pasturi ta' wieħed milli kien fadal ftit jaħdmu il-pasturi dal-aħħar, milux intqajt miegħu. Illi laqas is-sogra noħroġhom minn ġol kaxxa għax it-tafal huwa mielaħ u jaqalek. Tifhem jiġifieri imma jien qed nipprova nippreservhom kemm nistax jiena barra li nagħmel pasturi nikkollezzjona l-pasturi. Kellimna dwar il-preseppju u ma nistgħux ma nitkellmux dwar il-pasturi. Issa naf li inti għandek esperjenza mhux ħażin dwar ix-xogħol tal-pasturi tat-tafal. Imma kull pastur fil-preseppju għandu il-post partikolari tiegħu u anki l-iskop partikolari tiegħu. Xi tgħidilna dwar dan? Il-proċess huwa mhux twil biex tagħmel wieħed, twil għax tittamel ħafna. Il-pasturi daħu fil-preseppju suppost jiġifieri ftit nies jagħtu każ, kull pastur għandu il-sinifikat tiegħu, per eżempju għandek ir-rieqet illi jirrappreżenta l-dawk li ma tawx każ. Li twieled ġesuba u reqdin, għandek l-ħaġeb li għamel festa, għamel oġba li twieled ġesu, għandek id-daqqaqa li u l-għannejja li jirrappreżentaw li huma parti mill-karattri Maltin, għandek ir-raja li huma importanti ħafna, u għandek in-nies tal-belt illi għaddejjin bil-ħajja tagħhom normali minn għaddej bil-bixkilla, minn għaddej bil- Jiġifieri ħafna mill-pasturi kont issibhom f'ħafna settijiet differenti minn bil-ħut u kienu jirrappreżentaw Il-raħa ta' kull jum, eżatt. Il-ħajja ta' kull jum fl-irħula Maltin. Konti si, per eżempju, l-kacċatur, illi fizmin Kristu ma kienx hemm. Ekku. Il-center, imma kien anka fis-settijiet ta' barra, ċertu settijiet, ġifri tal-Italja, ċertu settijiet issibu il-kacċatur bis-center. Illi rappreżenta il huwa parti identika li il-ħajja Malti jata ta' kultura. Ħafna mill-familji kienu jkunu kacċaturi. Ekku, ekku. Qed tifhem u biex kienu jġibu l-ilma kien imorru jġibu mill-lajn, bil-ġarra jew bil-barmil. Jiena wkoll fil-pasturi tiegħi, jiġifieri nsemmuhom darb'oħra, qed nipprova noħloq karattri Maltin. Fil-preseppju Malti. Xi ħaġa importanti illum kważi tweġġani jien. Meta nara daw l-exhibitions ta' preseppji li jkunu rfinuti. U pereżempju għandu preseppju Malti. Mbagħad tara l-Madonna u San Giuseppe li bsim Malti. Dak huwa żball kbir. Il-Madonna u San Giuseppe u Slat Imaġi ittieħdu mill-Bibja. Allura dejjem konna kienu jsiru libsin stil-bibliku. Il-bambin laqas kien ikun tat-tafal, kien ikun tax-xema. U kien ikollu l-kulur naqri ktar jgħajat, naqra shocking pink. U kien ikun naqri kbar minn normali, ġifieri biex u jkun jider. Ġifieri anke meta kienu jagħmlu l-pasturi tat-tafal il-bambin kien ikun tax-xema. Il-bambin kien jiena fis-settijiet antiki li għandi fil-kollezzjoni m'għandi l-ebda pastu bambin tat-tafal. Interessanti. Il-bambin tat-tafal jiena u ieħor qabli jagħmel pasturi stilludi qegħdin nagħmluhom. Għandi bambini ta' xema li kien jintużaw fil-preseppji antiki. Qed tifhem u importanti illi fuq il-preseppju ħafna drabi kienu jagħmlu il-Misser Etern, inkella kienu jagħmlu fuq l-ar l-Ispirtu Santu. Illi ju Ġesu ġi fid-dinja bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Daw l-affarijiet kollha kważi nqataw. Ekkont ħanajlek infatti dawn huma affarijiet li huma interessanti li nisimgħuhom għax illum kważi m'għadniex narawhom. Eħe. U il-bambin laqas kien jitpoġġa mill-bidu fil-preseppju, u l-preseppju kien jien niftakar narmaw fin-novena, illum qegħdin narmaw fil-bidu ta' Novembru u l-għada tal-miliet inżarmaw kollha xi dejquna. Qabel kien jintrama mill-bidu tan-novena. Il-bambin jitpoġġa lejlet il-miliet fil-għaxija u mbagħad jibqa' sa t-tnejn ta' frar sal-gand l-ora l-preseppju. Ekku, sal-preżentazzjoni ta' Ġesu. Sal-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-tempju. Ekku. Illum bil-modernizmu tagħna kollu libna kollox. Qegħdin narmaw kmieni u l-għada tal-miliet inżarmaw illi hija żball. U l-ikbar festa fl-antik laqas kienet il-miliet. Kienet l-epifanija, il-sitta ta' Jannar. Meta Ġesu ġi prezentat lid-dinja. Għaliex fil-25 ta' Deċembru, Ġesu ġi prezentat lir-raja biss. Mbagħad fis-sitta ta' Jannar permezz tas-Slat Imaġi, Ġesu ġi prezentat fid-dinja. Hawnhekk ġo birkirkara, tgħid li ħadd issemmi l-birkirkara. Ma jimportax. Il-festa tal-epifanija għadha waħda mis-seba' festi l-kbar. Illi titmexxa mill-preposto, għax aħna f'lokal Ċipriet għandna preposto, hija waħda mis-seba' l-festi l-kbar. U għadha ssir il-purċissjoni bis-sagrament tal-Epifanija. U di tindika kemm kienet kbira il-festa tal-Epifanija. Ħasra illi jekk jgħaddi żmien u dil-festa illum m'għadix daqshekk popolari jew bil-kilkara, imma għadha ssir kif kienet issir fl-antik. Anke l-kwaranturi, meta skont kif jiġi il-miliet u l-ewwel tas-sena kux ġej il-ħadd jew is-sibt ħabba l-quddies, il-kwaranturi ġieli saru qabel l-epifanija. U ġieli jsiru qabel l-ewwel tas-sena. Imma da biex nitlu fl-atmosfera ta' kif kien il-miliet ta' missirijietna. Il-miliet kien dejjem żmien diffiċli wkoll għaliex ħafna min-nies tar-raħal kien ikollhom ir-raba. U bħalissa tibda tiżra għax-xitwa u għar-rebbija li ġejja. Allura ma tantx kien il-miliet kienu jiffesteġġjaw bil-kbir, u oħra kien ikollhom xi sitt festi kmandati rib il-miliet. Kienu kollum San Juan l-Evangelista, illi tiġi xi tlett ijiem jew jumej wara il-miliet. Allura kienu kollum ħafna festi kmandati li ma jistgħux jaħdmu. U allura fil-ġranet l-oħra jridu jpattu għalihom. Allura kienu jagħmlu ħafna ħin jaħdmu fir-raba tagħhom biex ilaħqu x-xogħol. Allura l-preparazzjonijiet għall-miliet ma kinux daqshekk kbar. Fil-fatt imbagħad il-miliet reġa' ħaspinta kbira minn żmien Dun George. Meta reġa' beda jagħti l-bambini u jagħmlu l-pasturi fil-mużewijiet u l-oqsma biex reġa' kabbar il-devozzjoni lej il-miliet. Meta qegħdin nitkellmu dwar il-presepji Paul, żgur li quddiem għajnejn is-semmija tagħna qegħdin jiġu presepji differenti, materjali differenti, moderni kif qed nagħmluhom ħafna drabi llum permezz tal-ġablo jew materjali oħra. Imma il-presepju tradizzjonali Malti kien ikun jew magħmul mill-gagazza jew inkella mill-karta pesta permezz tal-karti tal-ixkejjer ħafna drabi imħalta mal-kolla jew xema. U xtaqtek li tagħtina ftit tarif dwar dan ukoll. Kien ara anka il-karti, meta jsir bil-karti, kien hawn ġiex tipi ta' presepi, kollha kien ikun hawn tal-boċċi ngħidula. Tittoqgħod is-sajjara u tinten hemm il-proċess twil. Illum qegħdin nagħmluh bil-kollha l-bajda. U jien meta kont tifel, konna nagħmlu taħlita apposta. Hija konna nqumu fil-għodu, nsibu l-kaxxi tal-kartun. U fil-ħodu kien jibda jsajħan il-misħun, hija, jagħmel il-kolla banju Marija biex tibda tinħall bil-mod u ma taqbadinniex mal-bot. Il-kolla tal-boċċi. Il-kolla tal-boċċi kien jagħmla banju Marija biex tinħall. Kien isaħħan l-ilma u jitfalu tqiegħ l-ilma biex jiġi kolla. Minu dilettant tan-nar, il-kolla ta' tqiegħ għadhom jużawha sallu fil-murtari. Imma dak iż-żmien konna nagħmlu, konna nagħmlu tqiegħ. Inżiduh it-terra tombra biex jiġi kannella tqiegħ. U inżiduh dil kolla tal-boċċi u konna nagħmlu bar mill-sħiħ. U mbagħad nibdew indefsu l-karti ġo fih u nibdew nifurmaw il-presepju u jiksi. Aħna ħafna nies kienu jużaw karti tal-ixkejjer. Imma jiena qatt ma ħdimtu bil-karti tal-ixkejjer, għax il-karta tal-ixkora hija naqra iktar jibsa. Allura nuża l-brown paper. Biex tkun tista' tifforma. Biex tkun tista' nagħmel aħjar. U għandi metodu tiegħi kif nagħmlu. Imma qabel kienu jagħmluh pereżempju biċ-ċafirdi ferruwa, jien niftakarhom tal-mużew jagħmluh. Bil-firdi ferruwa u jdawru l-ixkora magħha. U kienu kien hemm min jagħmlu ma nafx il-proċess eżatt imma l-karti jdefsuhom fix-xema. U il-karti kienet tiġi bil-kisja ta' xema u jagħmlu l-presepi bihom. Speċjalment tal-mużew. Bilk il-kara ta' min jaf jagħmilha dik it-taħlita. Jiena qatt mużajta. U niftakar illi meta kont nejn fil-parroċċa u f'Novembru konna niftħu l-kenjerja u nies jiġu jagħmlu x-xemat, il-fdalijiet tax-xema konna nġemmawhom. Biex intuhom il tal-mużew ħajkunu jistgħu jagħmlu l-tfal. Qed tifhem jiġifieri daw qed ngħidlek madwar 40 sen ilu. Imma naf li sa ftit snin ilu kienu għadhom isiru sgur. Kienu għadhom isiru. Il-ħasra hi li l-membri naqsu llum tal-mużew u bil-kemm kemm ħafna mill-oqsma laqs għadhom jagħmlu pasturi. Anzi kienu ġabu xi konsenja pasturi minn daw tar-reżin u bdew jagħmlu bihom. Dik kienet isservi tajjeb ukoll. Illi qed trawhem it-tfal fil-presepju u qed iżżomm it-tfal miġburin. Illum bil-ħajja maġra tal-lum hija iktar diffiċli. Il-pasturi qatt ma niftakarhom isiru tat-tafal jiena fil-presepju tal-mużew pereżempju. Dejjem tal-ġibs jew xema kienu jkunu. U minn minn dukon żgħir niftakar ġobr kirkara ħanu twieħed li llum mejta miskina qiegħda titlob għalina żgur konna nsibuha bħala Mary u l-ħanut kien jismu Orslika. Kienet l-aħħar ħanut naħseb f'Malta li baqgħet tbieħ il-pasturi tat-tafal. Jien niftakarhom jinbijaw Six Cents Maltin. Ifhem il-forma tagħhom ma kienet xi forma sabiħa, imma hi kienet l-aħħar ħanut li baqgħet tbieħhom. Illum fil-kollezzjoni tiegħi għandi set minnhom illi ma xrajtux minn għandha għax dak iż-żmien ma kienux jorbuni u ma kontx inġemma' pasturi. Irnexxieli nixtrih ġiex pasturi minn hawn u erba' pasturi minn hemm u rnexxieli naħat ħafna mis-sett dal-aħħar 10 snin. U sirt naf ukoll min kien jaħdem omla daw il-pasturi. Kien hemm anzjan minn ħallija jew ħall-Balzan xi ħaġek. Imma naf in-nepotija tiegħu ġifieri u meta rrid nista' nakkwista l-informazzjoni kollha minn għandha ħalli u kien l-aħħar wieħed li baqa' jaħdem il-pasturi. Din waqfet waqfet bil-ħanut fin is-sena 1994 u hemmhekk kien waqfu l-pasturi kollha tat-tafal, ma kontx issibti xi. Però bħala parti mill-istorja, il-pastur Malti beda sejjer lura minn wara t-tieni gwerra dinija. Għaliex bdew jiġu mpurtati il-pasturi tal-karta pesta minn tal-Italja. Ma nafx hekk ġieli xrajt minnhom inti. Dawk kienu jkunu jisom figurini. U jiena kif nara wieħed minnhom niġġennen, laqas nibqa' nara, ġifieri dis-sena rnexxieli wkoll insib nixxi xi sitta minnhom. Illi għal dak iż-żmien kienu lussu ħdej, vera kienu aktar għoljin, imma ħdej il-pastur Malti kienu sbieħ. U bekk bil-mod beda jinqered il-pastur Malti, illi sfortunatament fin 1994 kien spiċċa l-kollox. U kien hawn ċertu ħwienet kien fadlilhom il-pasturi, tant kemm ma kienu xinbija u kienu refawhom. U bekk jiena sibt nixxi pasturi għax dal-aħħar reġgħu ħarġuhom. Tajjeb. Pereżempju sabu kaxxa u ħarġuha. U jiena ndur daw il-ħwienet li ftit ħwienet li fadal ibjaw il-pasturi u irdexxieri nsib nixxi ħafna minnhom. Jien niftakar illi fl-irħula kull stationary jew ħarut tal-bażar kien ikollu l-pasturi. Qed tifhem u birk il-kara pereżempju kellna ħanut kien ineħħi kollox u fil-25 Ottubru kien jiftaħ bil-pasturi biss. Imma forsi anki Paul, forsi differenza kienet anki il-kultura fin-nies. Il-kultura kienet differenti, mhux vera. Totalment differenti. Mhux biex noqogħdu ngħidu għax nostalġija tal-imwaddi, imma il-kultura dejjem kienet. Ħalli ngħidlek, jiena darba kont armat biżgħat sa street minn daw il-ġranet li għamlu tal xejdulhom hawn tal-artiġjanat. Okej. U kienet nieżla familja. Mhux biex inkun negattiv, ta' ġifieri ma din. Eżempju ta' xa tiġri. Eħe, nizla familja u l-missir, it-tifel qed jilgħab bil-gadget għaw jew bil-mobile x'kien qed jilgħab. Il-missier qal lewha tara kif huma l-pasturi Maltin. Da t-tifel ma tax każ. Ma tax każ. U inti jekk tinnota, anke daw li jagħmlu l-wirijiet, huma minn ċertu qed għal fuq. Rari, anke tal-ġimgħa l-kbira, rari ssib tfal li huma dilettanti. Anzi issa qegħdin jippruvaw idaħluh fl-iskejjel. Bħala parti mill-folklor Malti. Qed tifhem, jiġifieri u qed ikun hemm naqra promozzjoni, imma iżjed bħala folklor milli biex nagħmlu l-preseppju d-dar. Eżatt. U dik kienet ixi ħaġa sabiħa wkoll il-preparazzjoni għall-miliet li tibda tipprepara l-preseppju. Da żgur, jekk wieħed imur pereżempju il-palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu. Ekku. Hemm parti mill-esebizzjoni hija l-miliet. U hemm xeni. Kien ħadimhom Austin Galia. Iva. U għedin il-emmek. Per esempio, għandek tal-mużew jagħmlu l-bambini. Il-preseppju, għedin jippreparaw il-preseppju fil-miliet, u n-nanna jeda taraħ il-preseppju minn għalija jeda xaġe. Iva. It-tifel tal-prietka. Jisom kaxxi bil-ġieġa. U jirrappreżentaw xeni mill-ħajja Maltija fil-miliet. Eżatt. Dawn huma imprezzabbli llum għalija personali. Iva, żgur. U ifakruk fin-nostalġija ta' meta konna tfal. U koll, eħe. Għax illum kważi sar xejn mhux xejn. Qed tifhem? Illum mhux xajt preseppju, tħriġtom il-kaxxa, ikunu l-Madonna ġieli jkunu lebsin id-drab, poġġejtu fuq gradenza, kif jgħaddi l-għada tal-miliet għax ġbartu fil-kaxxa u tfajtu fil- u inti m'għamil xejn. Ekku. U forsi Paul anki għax kif taf il-ħin jaħrab malajr. Forsi anki ħajkonna ċans nitkellmu aktar dwar il-pasturi fil-programm li ieħor flimkien miegħek. Però forsi fit-tmiem ta' dan il-programm tagħna tal-lum, forsi tgħaddi messaġġ anki lil dawk li qed jisimgħuna, speċjalment żgħażagħ jew tfal. dwar il-prasiepju, l-importanza li nerġaw indaħlu il-prasiepju fil-festi tal-Milit. Jiena ħanilek dar minar prasiepju mixej fil-Milit. Issa mhux noqogħdu nagħmlu Christmas tree u ħafna xniexel. Dawk kważi għalija ma jfissru xejn. Il-presepju għandu jkun f'kull dar fil-Milied, imma l-importanti li l-ġenituri jagħmlu jippruvaw jagħmlu il-presepju sempliċi kif jafu huma ma' uliedhom biex irrawmu l-uliedna fil-kultura tal-presepju Malti. Ecco. F'dal kors li qegħdin nagħmlu ħadd pjaċir illi waħda mara ġabet li t-tifla tagħmel presepju hi. Tajjeb. Qed tifhem u di t-tifla ġiet ngħinu aħna u qiegħda tagħmel presepju hi. Aħna hekk irridu jew kellha pereżempju ġie teacher ħalli jum mbagħad ikun jista' jgħallem l-tfal jagħmlu l-presepju huma. Jekk aħna m'aħniex ħanalmu t-tfal jagħmlu l-presepju, da ħajintilef ftit żmien. Ekku. U tkun sfortuna għax hija parti anki kemm mill-folklor Malti u anki mill-kultura reliġjuża ta' pajjiżna u kol. Żgur, għalhekk ħafna mill-affarijiet reliġjużi ser lura. Ekku għax. Anke għaliex it-tfal m'għandhom xi morru l-mużew. Pereżempju iva. Jiġifieri għandek ħafna plus, waħda plus mal-oħra. Waħda mal-oħra. Illi qegħdin jitfgħu l-affarijiet lura. U aħna għandna nħeġġu lill-ġenituri u n-nanniet isibu ftit ċans u jagħmlu l-preseppju ma' nepotijiet jew ma' uliedhom. Ħaj jiġi jikraħ imma għalihom xi ħaġa. Imma jkunu għamlu huma u allura. U importanti jiena meta kont tifel il-ġenituri tiegħi kienu jħalluni nilgħab bil-preseppju. Kont nagħmel il-farm bit-tiġiġ u noqgħod iddawwar it-tiġiġ u ġieli kienet tgħaddi l-fire engine minn ġol preseppju ma jimpurtax. Imma b'hekk tlaj dilettant. Kieku kienu jgħidu l-ara tmissu, jiena wkoll nibża minnu dal preseppju u qatt ma kont nitla' dilettant. Il-preseppju nħallu l-itfal jilagħbu bih. Grazzi Paul ta' dan it-tarif interessanti li għaddejtilna llum dwar il-preseppju Malti u aħna ser nerġgħu nagħmlu appuntament ieħor għal miegħek għal programm ieħor li fih ser nitkellmu dwar ix-xogħol tal-pasturi tat-tafal. Grazzi lilek u niltaqgħu darb'oħra. Grazzi.